بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ میں بغرض تربیت آنے والوں کے لیے قید لگا دیتا ہوں کہ بولا مت کرو، اس لیے کہ بدون ذوق کے بولنا مناظرے کی صورت پیدا کرتا ہے اور یہ اس طریق میں سخت مضر ہے. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے فائدہ حاصل کرنے کی ایک شرط بیان فرما دی کہ جب کوئی نیا آدمی آئے تو کچھ دن بالکل خاموش مجلس میں بیٹھا کرے اور باتیں سنا کرے، سوال جواب نہ کرے، کیونکہ ابھی اس کی طبیعت میں مناسبت پیدا نہیں ہوئی. ایسی صورت میں سوال جواب کرنا یہ ایک قسم کا مناظرہ بن جاتا ہے اور پیر کے ساتھ مناظرہ کرنا نقصان دہ ہے. پیر سے مناظرہ نہیں کیا جاتا، پیر سے ڈاکٹر صاحب مناظرہ نہیں کیا جاتا، اس کی باتیں سنی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں، دل میں بٹھائی جاتی ہیں، مناسبت پیدا کی جاتی ہے. جب مناسبت پیدا ہو جائے تو پھر کوئی بات پوچھی جا سکتی ہے. جی ہاں جی ہاں. اور مناسبت پیدا کرنے کے لیے حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے تین چیزیں ذکر فرمائی ہیں. تین کام کرے، مناسبت نہیں ہے تو پیدا ہو جائے، مناسبت ہے تو زیادہ ہو جائے. تتبو، استحضار، اتباع. یہ تین چیزیں، تتبع، استحضار، اتباع. تتبع کا مطلب یہ ہے کہ تلاش کرے کہ اس شیخ کا طرز کیا ہے، یہ جو فائدہ پہنچاتا ہے اپنے مریدوں کو تو کیسے پہنچاتا ہے، خط و کتابت کے ذریعے سے پہنچاتا ہے یا مجلس میں بیٹھنے کے ذریعے سے پہنچاتا ہے یا کسی اور طریقے سے پہنچاتا ہے. یہ جی ہاں، یہ تتبع کرے اس شیخ کا طرز کیا ہے، کس طرز سے یہ مریدوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. ہر ایک کی طبیعت الگ الگ ہوتی ہے، اپنی اپنی طبیعت کے مطابق ہر شیخ اپنے مریدوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو پہلے تو یہ تلاش کرے کہ اس شیخ کے اصول کیا ہیں، جسے میں فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کے اصول کیا ہیں. خط و کتابت سے فائدہ پہنچاتا ہے یا پاس بیٹھنے سے فائدہ پہنچاتا ہے یا نصیحتیں کرنے سے فائدہ پہنچاتا ہے یا کتابیں پڑھانے سے فائدہ پہنچا، یہ کتاب پڑھو، یہ کتاب پڑھو، یہ کتاب پڑھو، کیسے فائدہ پہنچاتا ہے. پہلے تو یہ تلاش کریں، جب یہ پتہ چل جائے تو پھر اس کا استحضار کرے، یعنی یہ اصول یاد رکھے. معلوم تو کر لیے، اب یاد بھی رکھنا ضروری ہے. تیسری بات، ان اصولوں کے لحاظ سے عمل کرے، انہی اصولوں کے مطابق عمل کرے. عمل کرے گا تو فائدہ ہوگا، عمل نہیں کرے گا تو فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے یہ تین باتیں کرے، یہ تین کام کرے، تتبع، استحضار، اتباع، جب یہ تین کام کرے گا تو مناسبت اگر نہیں ہے تو پیدا ہو جائے، اگر مناسبت ہے تو زیادہ ہو جائے، اور جتنی مناسبت زیادہ ہوگی اتنا ہی فائدہ بھی زیادہ ہوگا، جتنی مناسبت کم ہوگی فائدہ بھی کم ہوگا، بعضوں کو زیادہ مناسبت ہوتی ہے، مہینہ دو مہینہ سال ڈیڑھ سال ہی میں اس قابل ہو جاتے ہیں تو ان کو شیخ صاحب اجازت دے دیتے ہیں کہ چلو جی تم اب آگے دوسروں کی اصلاح کرو، تمہاری اصلاح ہو گئی اب تم دوسروں کی اصلاح کرو، بعضوں کے اندر مناسبت زیادہ ہوتی ہے، جلدی ان کو فائدہ پہنچ جاتا، اور بعضوں میں مناسبت کم ہوتی ہے، دس دس سال، بیس بیس سال، پچیس پچیس سال گزر جاتے ہیں، فائدہ پورا نہیں ہوتا، اس لیے کہ مناسبت کم تھی، فائدہ بہت تھوڑا ہوا، فائدہ بہت تھوڑا ہوا، بہت آہستہ ہوا، ابھی شاید اور پچیس سال لگ جائے، پچیس سال گزر گئے، شاید پچیس سال اور لگ جائیں، ایسا بھی ہو جاتا، تو شاید سے پہلے مناسبت پیدا کرنی پڑتی ہے پھر فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک، جب مناسبت پیدا ہو گئی تو پھر زیادہ سے زیادہ استفادے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ استفادے کی کوشش کرے، آنا ہے تو آئے زیادہ، خط و کتابت ہے تو خط و کتابت زیادہ کرے، پاس بیٹھنا ہے تو پاس زیادہ بیٹھے، کتابیں پڑھنے کا حکم دیتے ہیں تو کتابیں زیادہ پڑھے، پابندی سے پڑھے تاکہ فائدہ زیادہ ہو، جی ہاں جی ہاں، اخلاق کے اندر یہی ضروری ہوتا ہے کہ وروز رگ و ریشے میں اتر جائیں، اخلاق رگ و ریشے میں اتر جائے، پیر سے مرید میں پہنچ جائے، انسان کی طبیعت میں سرقے کی عادت ہوتی ہے، چرانے کی عادت ہوتی ہے، پاس بیٹھنے سے پیر کے اخلاق مرید میں آ جاتے ہیں، یہ ایک قسم کی چوری ہوتی ہے، سرقہ ہوتا ہے، یہ اچھا سرقہ ہے، یہ برا سرقہ نہیں، ایک تو برا سرقہ ہوتا ہے دوسروں کی چیز لے لینا، اور ایک اچھا سرقہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے اچھے اخلاق لے لینا، تو یہ اچھا سرقہ ہے، اچھی چوری ہے، پیر کے پاس بیٹھنے سے مرید میں اس کے اخلاق آ جاتے ہیں، یہی مقصود ہوتا ہے، ان میں علم کافی نہیں ہوتا، صرف پڑھ لینا کتابوں میں یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ شیخ کے مشورے کے مطابق ان اخلاق پر پختگی حاصل کرنی ضروری ہوتی ہے، جیسے بھی شیخ مشورہ دے، بڑے بڑے علماء علم حاصل کرنے کے باوجود شیخ کے پاس گئے تاکہ وہ اخلاق حاصل کر لیں، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی، خود حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، یہ سب بڑے درجے کے علماء تھے، لیکن پھر بھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ اخلاق رگ و ریشے میں رچ جائیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی پورے عالم بھی نہیں تھے، مشکات تک کچھ کتابیں پڑھی تھیں، آگے دورہ حدیث نہیں پڑھا تھا، لیکن اصلاح کے فن میں ماہر تھے، اصلاح کے فن میں ماہر تھے. اس لیے ان بڑے بڑے حضرات نے ان سے فائدہ حاصل کیا تاکہ اخلاق رگ و ریشے میں رچ جائیں. اخلاق کا جاننا کافی نہیں ہوتا، دل و دماغ میں رگ و ریشے میں رچانا ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے.